fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Mika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99. Z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Intensywne opady śniegu i silny wiatr, pogoda daje się we znaki na wybrzeżu. Synoptycy ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi w całej Polsce. Ukraina i Polska wymieniły się listami miejsc do poszukiwań szczątków wzajemnych konfliktów historycznych. Atak zimy na Pomorzu. Strażacy wielokrotnie wyjeżdżali na interwencje związane z intensywnymi opadami śniegu, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, kapitan Jakub Friedenberger. Mamy w województwie 161 zdarzeń atmosferycznych związanych z opadami śniegu. Głównie są to powalone przez ciężki śnieg drzewa, połamane gałęzie. Aktualnie w kilkudziesięciu miejscach w województwie strażacy usuwają te powalone drzewa, połamane gałęzie, głównie po to, żeby udrożnić przejazdy, przejścia. I mamy osób poszkodowanych. Na zachodzie regionu pojawiły się też przerwy w dostawie prądu. Połamane gałęzie i drzewa blokujące przejazdy na drogach to efekt opadów śniegu w zachodniopomorskim. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy interweniowali w całym regionie 56 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie drawskim. Intensywne opady śniegu łamały gałęzie, które spadały na linie energetyczne i w efekcie doprowadziły do awarii blisko 600 stacji transformatorowych. Bez prądu jest ponad 12 tysięcy odbiorców, informuje Energa Operator. Awarie usuwane są w rejonie Białogardu, Bytowa, Człuchowa, Drawska Pomorskiego, Koszalina, Lęborka, Słupska i Szczecinka. Energa nie informuje, jak długo potrwa przywracanie zasilania w tych obszarach. W rejonie Koszalina pada wciąż śnieg, a to utrudnia pracę zespołom technicznym. Rafał Molenda, Polskie Radio. Strażacy na Mazowszu usuwają przede wszystkim połamane gałęzie i drzewa, powiedział brygadier Karol Kroć, rzecznik mazowieckiego komendanta straży. Jeżeli chodzi o minioną noc, na Mazowszu odnotowaliśmy łącznie 128 zdarzeń różnego typu, z czego 21 zdarzeń dotyczyło sytuacji pogodowej, a mianowicie silnego wiatru. Tutaj wskutek tego uszkodzonych zostało kilka drzew, połamane konary. Tutaj strażacy nie mieli jakichś większych problemów z usuwaniem skutków tych zdarzeń i co najważniejsze, nikt nie ucierpiał. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi w całym kraju. Będą to intensywne opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne, silny wiatr i oblodzenie. Ukraina i Polska wymieniły się listami miejsc do poszukiwań i ekshumacji szczątków wzajemnych konfliktów historycznych. Kijów jest nastawiony na dobre rozwiązania w tej sprawie, mówi wiceminister kultury Ukrainy do spraw integracji europejskiej Andrii Nadzios. Wczoraj premier Donald Tusk poinformował na platformie X, że zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Szef rządu podziękował ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do uzyskania dobrych rozwiązań, które zadowolą polskie i ukraińskie społeczeństwo, powiedział wiceminister Nadzios, który z ukraińskiej strony stoi na czele polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw historycznych. W Wilnie, na domu, w którym mieszkał wybitny polski pisarz Tadeusz Konwicki, została umieszczona poświęcona mu tablica pamiątkowa. Okazją do jej odsłonięcia była 10. rocznica śmierci prozaika. Tadeusz Konwicki zmarł 7 stycznia 2015 roku. Na tablicy można przeczytać, że w tym domu mieszkał Tadeusz Konwicki, polski prozaik, scenarzysta i reżyser odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu za zasługi dla Litwy. Umieszczenie tej informacji to prywatna inicjatywa wspólnoty mieszkańców kolonii wileńskiej. Jest to przedwojenna nazwa tej części litewskiej stolicy, gdzie znajduje się dom, w którym pisarz spędził młodość. Co ciekawe, jego portret na tablicy jest zielony. To nawiązuje do koloru domu, który był zielony, jak też do przyrody kolonii wileńskiej, którą kochał i pięknie opisał. Mówi Mirosława Naganowicz, przewodniczka po Wilnie i przedstawicielka wspólnoty mieszkańców kolonii wileńskiej. Jak dodaje, społeczność tej dzielnicy chciała w ten wyjątkowy sposób uhonorować jej najsłynniejszego mieszkańca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A więcej o Litwie usłyszymy w Trójce już za chwilę. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie padać śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem, na wybrzeżu możliwe burze. Od minus 2 stopni w rejonach podgórskich do plus 3 nad morzem, dość silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę, nad morzem bardzo silny do 100 km na godzinę.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I need a camera to my eye, to my eye. Reminding which lies have I been hiding, which echoes belong. Zespół Wilco w Trójce w sam raz na niespieszną sobotę. Dzisiejszą podróż po stolicy Litwy zaczynamy od wiadomości, która kilka dni temu zelektryzowała wszystkich miłośników historii. A jest to opowieść równie pasjonująca, co powieści o poszukiwaczach skarbów, tyle że w tym przypadku skarby są prawdziwe. Korony grobowe Aleksandra Jagiellończyka, króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, Barbary Radziwiłłówny i Elżbiety Habsburżanki, a także złote łańcuchy, pierścienie, tabliczki natrumienne i inne insygnia królewskie odkryto po latach poszukiwań na terenie Bazyliki Archikatedralnej w Wilnie. Te drogocenne obiekty odnaleziono tak naprawdę ponownie, ale po kolei. Wileńska katedra wraz z dzwonnicą to ważne symbole miasta i z pewnością punkt orientacyjny, którego nie pominie żaden turysta. A w podróż w czasie zgodziła się mnie zabrać Karolina Korolowa-Barkowa, przewodniczka po Wilnie. Cały ten plac katedralny posiadał kilka takich głównych budowli. Był to zamek górny, z którego dzisiaj pozostała wieża Gedymina. Był też zamek dolny, czyli dzisiejszy pałac książęcy. Była katedra i wszystko to było obudowane takim murem obronnym i też wieżami obronnymi. Więc dzisiejsza dzwonnica tak naprawdę kiedyś pełniła właśnie funkcję wieży obronnej i dopiero w wieku mniej więcej XVIII XIII została już właściwie dzwonnicą katedralną. Dziś można ją zwiedzać od środka, a na miejscu zakupić także bilety do wnętrza katedry. Największą atrakcją są jednak podziemia świątyni. Warto zaznaczyć, że zwiedzanie podziemi jest możliwe tylko z wycieczką organizowaną, bo wiele turystów się zawodzi, że no, nie da się tam tak po prostu wejść. A w samych podziemiach, jak się do nich wchodzi, to można zwiedzić kilka krypt, które oczywiście mają znaczenie historyczne. Ujrzeć te takie właśnie mury najstarszej katedry, czyli pozostałości wieku XIV i XV. Kilka krypt, które są zwiedzane podczas oprowadzania, to jest oczywiście krypta królewska, jest to krypta też kapituły i też krypta tak zwana nieznana, ponieważ została odkryta dopiero w międzywojniu, czyli w roku 1931 i do tego czasu no, po prostu nie wiedziano o jej istnieniu. Do odkrycia krypty doprowadziła jednak niemała tragedia. Cały plac katedralny znajduje się bowiem w pobliżu rzeki na dość niestabilnym gruncie. Pewnej kwietniowej nocy pobliska rzeka Wilia podniosła swój poziom o 8 metrów. W XX wieku, w roku 1931, w mieście miała miejsce wielka powódź. Ponoć była to jedna z takich największych powodzi, która w ogóle się zdarzyła w Wilnie, kiedy woda zalała nie tylko te najbliższe tereny do rzeki, ale też właśnie plac katedralny i została zalana też katedra, wszystkie krypty, podziemia. Plac katedralny po prostu przypominał Wenecję. Kiedy wody ustąpiły, wtedy ujrzano, że katedra jest praktycznie w stanie awaryjnym, bo cała fasada, wszystkie ściany, wszystko po prostu było popękane i trzeba było tą katedrę po prostu ratować, więc przez magistrat miasta został zwołany taki komitet ratowania katedry, tak dosłownie się nazywał, kiedy zezwano z Polski po prostu najlepszych fachowców, inżynierów, techników po to, żeby wzmocnić fundamenty i wzmocnić mury. No i właściwie podczas tych prac remontowych no, prowadzono równocześnie różne badania historyczne, archeologiczne i z racji tego, że w niektórych miejscach się zapadła posadzka, to też prowadzono badania właśnie podziemi katedry. To się wiązało z odkryciem krypty, w której badacze odnaleźli insygnia królewskie i pochówki królewskie w ogóle, co było ogromną sensacją w owych czasach. Po kilku latach Europę zaczął jednak ogarniać koszmar II wojny światowej i skarb katedry wileńskiej znalazł się w niebezpieczeństwie. Te insygnia królewskie, jak też skarbiec katedry wileńskiej zostały ukryte. O tym miejscu, gdzie były one ukrywane, widziało dosłownie kilka osób i po prostu przez kilka tych dziesięcioleci, kiedy Wilno było okupowane przez Rosję sowiecką, to po prostu praktycznie nie zostało osób, które by widziały, gdzie te skrytki się znajdują. I o ile skarbiec katedry wileńskiej został odnaleziony tak trochę przypadkowo, że tak powiem, w roku 1985, to właściwie w tym znalezisku nie było tych insygniów królewskich. Co jakiś czas próbowano odnaleźć te insygnie, no i właściwie jedna z prób się zakończyła sukcesem. A sukces przyszedł 16 grudnia 2024 roku. Teraz obiekty przechodzą inwentaryzację i konserwację, by być może nawet jeszcze w tym roku mogły zostać zaprezentowane publiczności. My oczywiście bardzo się cieszymy. Tak mi się wydaje, że to są takie rzeczy, które pokazują i wskazują po prostu na rangę miasta Wilna, to, że Wilno i Litwa też miało taki ten pierwiastek królewski, nie było po prostu wielkim księstwem litewskim, ale było rzeczywiście miastem o dostojnej historii. To najbardziej podkreślamy i dlatego to znalezisko tak nas cieszy. O czym z Wilna przekonywała Karolina Korolowa-Barkowa, przewodniczka, która swoją wiedzą dzieli się na Instagramie pod nazwą Vilnius Insider. That Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 11:00 zespół Czasy w Trójce, a my wracamy do Wilna, bo tuż przy starym mieście litewskiej stolicy, pomiędzy korytem rzeki Wilejki a lasem parku regionalnego na powierzchni niecałego kilometra kwadratowego znajduje się Republika Zarzecza. To państwo, którego niepodległość proklamowano w 1997 roku, państwo, które posiada własną walutę, własną flagę i własną konstytucję, choć dla niektórych pozostaje pewnie tylko artystyczną dzielnicą Wilna. O tym niezwykłym miejscu porozmawiam dziś z Maciejem Grzękowiczem, dziennikarzem, reporterem, autorem książki zatytułowanej Tyci Państwa, Księżniczki, Bitcoiny i Kraje Wymyślone. Dzień dobry, witaj. Cześć, cześć. Republika Zarzecza jest tylko jednym z wielu tyci państw opisanych przez ciebie we wspomnianej książce. Każde z nich, myślę, zasługuje na przynajmniej krótką radiową opowieść, ale dzisiaj spoglądamy w stronę Wilna. Miasta oczywiście bardzo chętnie odwiedzanego przez polskich turystów, więc myślę, że wielu z państwa zetknęło się z Zarzeczem. W języku litewskim nosi ono nazwę Užupis i podejrzewam, że dla większości osób odwiedzających stolicę Litwy to jest po prostu może taka mniej typowa atrakcja turystyczna, okazja do sfotografowania dziwnych znaków drogowych, bardzo intrygującej, zabawnej momentami konstytucji, która wypisana jest w różnych językach na metalowych tablicach przy jednej z ulic Zarzecza. Ty jednak postanowiłeś przyjrzeć się temu miejscu z bliska, a w zasadzie postanowiłeś poznać je u źródła, czyli u jednego z ojców założycieli. Tomasz Czepaitis to jest poeta, tłumacz i minister spraw zagranicznych Zarzecza, który opowiedział ci o tym właśnie miejscu. Dlaczego z jakiego powodu i z jakiej potrzeby Zarzecze powstało jako osobny byt, jako właśnie Tyci Państwo. No właśnie, no i tutaj mamy pewnego rodzaju pytanie, czy na pewno wychodzimy poza Wilno? No i według oczywiście mieszkańców Zarzecza oraz Tomasa Czepaitisa wychodzimy poza Wilno, ponieważ tam jest proklamowana ta niby niepodległa, malutka republika. Ale jednak to jest kwestia wysoce sporna. I kiedy zapytamy mieszkańców Wilna, czy rzeczywiście Zarzecze jest osobnym państwem, wielu z nich może się nie zgodzić, a wielu z nich może powiedzieć, że no tak, takie tam niepodległe państewko artystów. No i właśnie dlatego ono powstało, że artyści chcieli dokonać zmiany w tym miejscu, w tej dzielnicy. Stało się to po upadku Związku Radzieckiego. Wtedy ta dzielnica, Zarzecze, była no chyba najbardziej zniszczoną dzielnicą Wilna, mimo że była naprawdę blisko i dalej się znajduje Starego Miasta. Zauważyli to wileńscy artyści, wileńscy i litewscy artyści i postanowili stworzyć jakąś inicjatywę, aby ta dzielnica mogła ponownie się rozbudowywać. No i to jest bardzo ciekawe, ponieważ na zasadzie tak naprawdę kontrastu między tym, co było, a tym, co może być, stwierdzili, że drogą do rozwoju dzielnicy jest właśnie bynajmniej nic takiego społecznego, nic takiego komunalistycznego, nic, co miałoby związek właśnie powiedzmy z lewą stroną gospodarczą, tylko właśnie rozwijanie przedsiębiorczości, ale na bazie artyzmu. Że będą tam małe kawiarenki, że będą tam jakieś galerie i tak dalej. No i właśnie wtedy zdecydowali się proklamować małą republikę Zarzecza. Jak twój rozmówca oceniał ewolucję tej dzielnicy? No bo to był 97 rok, rozmawiałeś z nim kilka lat temu, trochę czasu minęło i Zarzecze z takiej bardzo zapuszczonej, właśnie zrujnowanej dzielnicy, jak mówiłeś, stało się chyba super modnym miejscem z bardzo drogimi mieszkaniami. Miałam takie wrażenie, że w twojej książce przebijają się dość gorzkie refleksje człowieka, który chyba jest pogodzony z tą rzeczywistością, ale jednak wydaje mi się, że no nie jest pewny tego kierunku, w jakim Zarzecze się rozwija. Ale może być też tak, że ta gorzka refleksja jest tak naprawdę częścią całej filozofii Zarzecza. Mhm. Że Zarzecze powstało jako coś częściowo gorzkiego, czy jako pogodzenie się z tym, że świat idzie w takim kierunku, w jakim byśmy czasami nie chcieli i żeby po prostu nie konkurować z tym, jak ten świat idzie, żeby nie dać się wpędzić w jakiś taki, nie wiem, wyścig szczurów. Tutaj już przeszlibyśmy po prostu do konstytucji Zarzecza, o której pewnie jeszcze trochę porozmawiamy potencjalnie kiedyś, ale sam Tomas Czepaitis no nie jest zachwycony tym, w jaki sposób to się rozwija. Mimo, że początkowo miała to być inicjatywa, która by wyciągnęła tę dzielnicę z biedy i ze stanu, w którym ludzie po prostu stracili całą wiarę w państwo po tym okresie kolonializmu Związku Radzieckiego, to okazało się, że to w jaki sposób dzielnica została przekształcona, doprowadziło do jej bardzo dużej gentryfikacji. To jest coś, z czym również się spotykamy, no chociażby w Warszawie, w niektórych dzielnicach. Jednak w Zarzeczu miało to dodatkowy wymiar, dodatkowy jeszcze, dodatkową siłę z tego powodu, że właśnie ten marketingowy, można powiedzieć, zabieg, jakim jest stworzenie republiki, bo w jakim stopniu to był zabieg marketingowy, zadziałał bardzo korzystnie w sensie ekonomicznym na ceny mieszkań, czyli że właśnie nagle zaczęło być tam drogo, nagle zaczęło być tam bardzo modnie i nagle przestała to już być nawet atrakcja dla niektórych turystów w Wilnie, dla tych, którzy może jakoś bardziej interesują się jakimiś ciekawostkami prawnymi, tylko stało się to centralną atrakcją w Wilnie, jako że to jest bardzo blisko głównych zabytków w tym mieście. Teraz nawet wycieczki, które powiedzmy wycieczki objazdowe po Litwie również zahaczają o Zarzecze i nawet pierwszy raz jak byłem w tym miejscu, właśnie byłem w ramach takiej wycieczki, jeszcze nawet w liceum i wtedy nie zrobiło to na mnie specjalnego wrażenia, ponieważ myślałem, że właśnie no to jest jakiś taki żart, ale okazało się, że to, co stało za założeniem tej republiki, było znacznie głębsze i to jeszcze istnieje w tych starszych mieszkańcach Zarzecza. Ale myślę, że mimo tej popularności ogromnej Zarzecza, ciągle jego powierzchowność może urzekać. To jest no właśnie takie bardzo artystyczne miejsce, pełne nonszalancji. Lekko ciągle zaniedbane, ale też w taki bardzo romantyczny sposób. Jak się tam czułeś? Co ci się wydało taką esencją tego miejsca? Myślę, że esencją tego miejsca jest w dużej części jego bogata historia i również wielokulturowość. Ponieważ kiedy wchodzimy do Zarzecza, widzimy tabliczkę z napisem w języku oczywiście litewskim, ale również polskim, również w jidysz na przykład, a także po rosyjsku, ponieważ ta dzielnica w przeszłości była zamieszkiwana przez bardzo różne grupy społeczne przez różne narodowości. Jeśli chodzi o sławnych Polaków chociażby, którzy tam mieszkali, no to mieliśmy na przykład Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Mieliśmy też Feliksa Dzierżyńskiego, który nie jest aż tak pozytywnym przykładem w żadnym wypadku, ale właśnie oni tam żyli. Oni rozwijali tę dzielnicę, byli częścią też życia lokalnego. I to dalej widać tak naprawdę ten taki środkowoeuropejski właśnie klimat, w którym również ta architektura podobna do reszty Starego Miasta w Wilnie, ale powiedzmy administracyjnie, jako że ta dzielnica jest trochę odrębna, w związku z tym trochę bardziej zaniedbana, trochę inaczej tam te środki, chociażby publiczne, są wykorzystywane. Również nam przypomina o tej przeszłości i o tym właśnie, o tej ciągłości powiedzmy kulturowej między Europą Środkową, między Litwą i tak dalej. I to jest coś bardzo ciekawego. Można się tam poczuć po prostu jak u siebie, kiedy się przyjeżdża chociażby z Polski. To jest urzekające, ale urzekające jest też to, że mimo, że oczywiście nastąpiła tam pewna komercjalizacja, że mamy tam już rzeczywiście dużo pułapek na turystów, dalej możemy zauważyć bardzo spontaniczne elementy sztuki chociażby, jakieś murale czy coś takiego. Są tam też ludzie, którzy żyją tam po prostu od dawna i również podpisują się pod tą podstawową filozofią Zarzecza, która jest wyrażona chociażby właśnie w Konstytucji. Wspominałeś o mieszkańcach Zarzecza. Jeden z najważniejszych chyba litewskich artystów, Ciurlionis, kompozytor i malarz, także mieszkał na Zarzeczu. Już za chwilę wracamy na wschodni brzeg Wilejki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gone in the night, in an orderly fashion. It's all alright, it's all alright, it's all alright. Leave it out in the open, put it all on the line. I need to catch more fish, baby. I need to eat more rice. It'll take some time, gonna take some time. Better bide my time. See the turning tide. I need to buy my time till I'm walking back. Feel me, feel my soul set. Buy more drugs, feel that love, yeah. Give me truth, read my soul, yeah. 700,000 pumpkins on Transylvania. This lane. These hands can heal. These hands can heal. These hands can heal. Clean hands can heal. These hands. Caught in the light, had a sun with a portion. Born in the night, in an orderly fashion. It's all alright, it's all alright, it's all alright. Szesnaście minut dzieli nas od południa. Maciej Grzękowicz jest dziś Państwa i moim gościem. Rozmawialiśmy o Republice Zarzecza, która znajduje się na terenie Wilna. I chciałabym przytoczyć teraz kilka zdań z Konstytucji Republiki, bo są tam takie, które wskazywały na historię Zarzecza, na tę trudną sytuację ekonomiczną dzielnicy, o której wspominałeś pod koniec lat 90. Na przykład, człowiek ma prawo do gorącej wody, ogrzewania w zimie i do dachu. Z dachówki. Ale są też takie zdania, takie punkty, które są zdecydowanie bardziej filozoficzne, pełne humoru, pełne dystansu do świata. Na przykład człowiek ma prawo do leniuchowania i nic, nie robienia, to mi się bardzo podoba. Człowiek ma prawo wątpić, ale nie jest to jego obowiązkiem. No, tu myślę, że można by się było zastanowić, można by było dyskutować. Człowiek ma prawo rozumieć i następny punkt, człowiek ma prawo nic nie rozumieć. Zastanawiam się ciągle, patrząc też na tę konstytucję, kim są ludzie, twórcy tyci państw. Czy to są szaleńcy, czy to są niepoprawni optymiści, czy to są buntownicy zniecierpliwieni bezsensownymi decyzjami władzy, czy to są ludzie szukający wolności. Kogo odkrywałeś, opisując tyci państwa? Myślę, że większość określeń, których teraz użyłaś, jest poprawnych. Szczególnie chodzi tutaj o osoby, które szukają jakiejś tam wolności. Tylko, że wolności rozumianej na własny sposób. No i tutaj w przypadku Zarzecza i w przypadku tej konstytucji mamy do czynienia z wolnością taką, powiedzmy, bardzo osobistą, ale taką też mentalną, taką wolnością jakąś ideologiczną w pewien sposób. I powiedziałeś, że niektóre z tych punktów są humorystyczne i zgadzam się, że tam są humorystyczne punkty, ale zastanawiam się, czy na przykład taki punkt jak to, żeby każdy człowiek miał prawo do leniuchowania, był aż tak tylko i wyłącznie właśnie humorystyczny, czy jednak nie kryje się w tym jakaś rzeczywiście prawda na temat tego, co jest potrzebą człowieka, czy potrzebą właśnie odpoczynku od pracy czasami. I teraz są nawet przecież rozmowy o tym w Unii Europejskiej i tak dalej, na temat prawa do bycia offline, czy do tego, żeby nie przyjmować właśnie telefonów od szefów po godzinach pracy, maili i tak dalej. to jest coś, co właśnie w Zarzeczu już 20 lat temu było brane pod uwagę, już więcej niż 20 lat temu nawet. I to jest, myślę, właśnie nie tylko kwestia humorystyczna, ale też taka nawet dosyć pogłębiona refleksja na temat, powiedzmy, ludzkiej natury, mówiąc już bardzo, bardzo wysoko, która przyjęła formę trochę frywolną, ale też w sumie dlaczego miałaby tak nie przyjmować. I właśnie tutaj ta konstytucja Zarzecza jest jedną z prób stworzenia takiego środowiska, w którym mielibyśmy do czynienia z pełną nieograniczoną wolnością pod jakimś względem. Ale w innych tych państwach, czyli tych państwach właśnie tworzonych prywatnie, czy zakładanych przez osoby indywidualne, będziemy mieli inne rozumienie wolności, chociażby w kontekście wolności gospodarczej, czy może na przykład również wolności identyfikowania się jako wieś, a nie jako część Włoch, jako wieś osobna, z osobnym organizmem państwowym. To akurat jest kwestia Seborgi we Włoszech. Co Tomasz Czepaitis powiedział ci o tej konstytucji? Zdradził ci, jak ona powstawała? Ta konstytucja powstała tak naprawdę podczas jednego posiedzenia, kiedy to właśnie Tomasz Czepaitis i inni wymyślali to, w jaki sposób powinna wyglądać no, ustawa zasadnicza tego kraju. Więc to nie jest wynik jakichś głębokich deliberacji czy jakiegoś potem referendum wśród mieszkańców Zarzecza, tylko jest to wyraz ich duszy w jakiś sposób. Dlatego też ten charakter jest bardziej filozoficzny niż oczywiście jakiś tam legislacyjny. Nie będzie tutaj żadnych powiedzmy rozwiązań dotyczących tego, w jaki sposób ktoś powinien leniuchować, czy jak to prawo będzie zapewniane. Tylko właśnie to jest bardziej postulat. To jest postulat dotyczący tego, jak świat powinien wyglądać. Po 27 latach nadal bardzo trafne te spostrzeżenia rzeczywiście. Ktoś mógłby zapytać i na pewno wielu pyta Zarzeczan, czy wy tak na poważnie? Znalazłam taką odpowiedź Tomasa Czepaitisa w jednym z wywiadów, który mówi, biorę to wszystko na poważnie, ale z humorem, bo humor jest życiodajną siłą. Jak ty odczuwałeś właśnie to Zarzecze? Czy to jest na poważnie, czy to jest tylko żart? Myślę, że Zarzecze trochę walczy z taką definicją poważności, którą na co dzień jakoś wykorzystujemy. W sensie branie państwowości na poważnie oznacza no, pewnie płacenie podatków, oznacza korzystanie z paszportu tego kraju, oznacza przestrzeganie jego praw, podczas gdy Zarzecze nie ma takiej siły, aby egzekwować od obywateli no właśnie swojej mikronacji tego, żeby tych praw przestrzegali, bo też specjalnie tych praw takich, które by były jakieś takie klasyczne z sankcją, z jakąś karą, no ich tam nie ma. W związku z tym branie na poważnie państwa przybiera trochę inny wymiar. Mhm. I to jest coś takiego, że na przykład Tomasz Czepaitis mówi, że on się czuje lepiej, kiedy wchodzi na teren Republiki Zarzecza, bo czuje się wtedy, że jest wśród swoich. I to jest też branie na poważnie tego państwa. Tylko oczywiście w zupełnie innej formie, zupełnie nieprawnej, tylko bardziej w kontekście świadomości, że ma się przestrzeń, w której wszyscy myślą w miarę podobnie, a może nie wszyscy, bo teraz są jacyś nowi hipsterzy tam i tak dalej. Jest gentryfikacja tej dzielnicy. Ale ogólnie jest to poczucie wspólnoty, która została stworzona i w tym kontekście biorą to państwo bardzo na poważnie, takie osoby właśnie jak Tomasz Czepaitis. To w jaki sposób polecałbyś odkrywać Urzupis? Co tam robić, by poczuć, o co w nim chodzi? Myślę, że przede wszystkim należy no, przekroczyć Wilejkę, zobaczyć te najsławniejsze atrakcje turystyczne, na przykład Pomnik Anioła, a potem pójść w głąb. Bo mimo, że również pozostając w tej najbardziej turystycznej dzielnicy z tymi restauracjami, które są już powiedzmy dosyć drogie też, ponieważ żerują na turystach, moglibyśmy poczuć pewnie częściowo to, w jaki sposób Zarzecze podbiło serca właśnie jego mieszkańców i tych, którzy zdecydowali się tam sprowadzić. Jednak kiedy pójdziemy trochę dalej, zobaczymy coś, o czym myślę, że Tomasz Czepaitis tak naprawdę myślał, czyli takie domy, takie budynki, które nie są bardzo designerskie, które nie są jakieś niesamowicie modne według obecnych standardów, tylko są w miarę normalne. Takie, w których mamy trochę zniszczoną może fasadę, ale mamy też takie życie, w którym nikt nikomu nie przeszkadza i w którym ludzie mogą żyć tak, jak sobie to wyobrażają. I to dalej będzie jeszcze właśnie Republika Zarzecza, ale już tam mniej uczęszczana i to chyba w tym właśnie najbardziej widzimy ideę zarzeczańską. o czymś, co może z pozoru wydawać się groteskowe, ale w wielu przypadkach okazuje się naprawdę istotne. Mogą Państwo przeczytać w książce Tyci Państwa, której autor był dziś gościem Trójki. Będziesz dalej odwiedzał te mikronacje? Jakie są plany? Często lubię odwiedzać właśnie te mikronacje, w których już byłem podczas jakichś na przykład wyjazdów na konferencje naukowe. Ostatnio byłem na konferencji w Kopenhadze, gdzie odwiedziłem ponownie Christianię, czyli mikronację hipisowską, w której do niedawna była możliwa sprzedaż narkotyków. Obecnie to się zmieniło i to jest też bardzo ciekawe. No, konferencja, jako że teraz jestem badaczem na Uniwersytecie w Groningen, zajmuję się TikTokiem, często dają mi właśnie okazję powrotu do tych mikronacji i bardzo lubię sprawdzać, co się tam zmienia, a zmienia się często dosyć dużo. No to skoro zajmujesz się TikTokiem, myślę, że jeszcze nie raz w Trójce się usłyszymy. Maciej Grzynkowicz był dziś moim i Państwa gościem. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję.